10 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. Een Siamese tweeling die Jemen snel moest verlaten voor een medische behandeling is overleden. Hulp om de jongetjes die 3 weken geleden waren geboren het oorlogsgebied uit te krijgen kwam te laat. Evacuatie was moeilijk doordat het vliegveld van hoofdstad Sanaa al sinds het begin van de burgeroorlog is gesloten. Artsen in Jemen zien de laatste jaren meer geboorteafwijkingen. Mogelijk is dat gerelateerd aan voedsel- en medicijntekorten als gevolg van de oorlog. Er moet meer duidelijkheid komen in de veelheid aan halal-keurmerken, vindt het contactorgaan Moslims en Overheid. Volgens de koepelorganisatie zijn de keurmerken niet transparant over de manier waarop vlees is geslacht. In het ene geval wordt alleen onverdoofde rituele slacht halal gevonden, in het andere is verdoving wel toegestaan. Op de verpakking is niet te zien welke methode is gebruikt. Begeleiders van passagiers op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Het personeel van het bedrijf Actiecom, dat passagiers met een beperking van en naar het vliegtuig brengt, wil meer loon en een lagere werkdruk. De werknemers zeggen dat ze tientallen collega's tekortkomen. Een paar weken geleden hielden de passagiersbegeleiders op Schiphol al stiptheidsacties. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich officieel aangemeld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen eind volgend jaar. Ze zei eind december al dat ze het wil opnemen tegen president Trump, die waarschijnlijk weer namens de Republikeinen verkiesbaar is. De 69-jarige Warren wordt gezien als een prominente progressieve politicus binnen de Democratische Partij. Op een veiling in Nuremberg zijn geen kopers gevonden voor 5 schilderijen die zouden zijn geschilderd door Adolf Hitler. Vooraf was er veel ophef over de verkoop. Enkele dagen voor de veiling nam de politie 63 andere aan Hitler toegeschreven schilderijen in beslag, omdat er twijfels waren over de authenticiteit ervan. Regelmatig blijken schilderijen met een handtekening van Hitler nep. Het weer, veel regen, het blijft de hele dag bewolkt. Het is wel zacht, 6 tot 9 graden. Vanmiddag trekt de wind weer aan. Aan zee kan het dan stormachtig worden. Dit was het NOS Journaal. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals goud eerlijk brood. Nu 50% korting. Jumbo. Elke dag euro's goedkoper. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe. Het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Eens een Suzuki, altijd een Suzuki. Ontdek zelf waarom. Koop nu een Suzuki voor een superprijs. Ruil je auto in en ontvang tijdelijk tot op €1.250 extra in ruilwaarde. Welke Suzuki kies jij? Ga snel naar Suzuki.nl. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Rick Niemann reist door zijn geliefde Italië en onderzoekt wat er toch met dat land aan de hand is. Ik kom al decennia in Italië en hou van het land. Maar ik merk dat mijn geliefde Italië kraakt in haar voegen en zelfs uit elkaar dreigt te vallen. Ik ga op zoek naar de ziel van Italië. In de nieuwe serie Langs Romeinse Wegen, vanavond op NPO 2. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Kunstenaars, Europa is het thema voor de zomerexpo in Museum de Fundatie. Ik verheug me nu al op een museum vol betrokkenheid, twijfel, politiek, ideologie en schoonheid. Meld je aan voor 15 maart op zomerexpo.nl. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen en welkom bij OVT met vandaag 40 jaar islamitische revolutie in Iran. Het verhaal van blonde Dolly die 60 jaar geleden in Den Haag werd vermoord. En de verpretparking van Venetië. De stad die toegangskaartjes wil gaan verkopen aan toeristen. En na 11 uur Simone van der Vlucht over de Bikkers. De winnaar van de geschiedenis online prijs. En in het spoor terug gaat het over Bourgondier Philips de Goede. Ja, en we hoorden net in het nieuws dat er schilderijen van Hitler niet meer gewild zijn. En toen vertelde Thomas Ros aan Willem Hogendoor nog een kleine anekdote over Hitler als schilder. Een historische, Willem. Ja, ja. Het is waar ook. Ik verzin het echt niet. Geen complot of zo, hoor. Nee, ergens in 1916. Pardon? Ga door. Ja, dank je. Google het even. Nee, ergens in 1916, ergens in de buurt van de Somme, zullen we maar zeggen, zat Adolf wel eens, als het schieten opgehouden was, te schilderen op een klapstoeltje tegen een zwaar bevochten heuvel aan. Niet wetend, en de ander wist het ook niet, dat aan de andere kant van die heuvel, en zeker Winston Churchill, ook een begenadigd schilder tenslotte, ook op zo'n klapstoeltje de andere kant van de heuvel zat te schilderen. En dat vind ik altijd heel aardig. Dus ze heeft 300 meter tussen gezeten. Alleen daar kwamen ze niet door, zoals je weet. Dus meter voor meter bevochten en weer terugtrekken. Ja. Misschien moeten ze een keer gemeenschappelijke veiling houden. En kijken wat dat oplevert. Ja. Goed. Laten we nu gaan naar het nieuws van eerder deze week. Jullie lopen langs het torentje van Mark Rutte. Wat wil jullie me vertellen? Je moet echt iets doen aan het klimaat, want zo kan het niet langer. Wij willen ook een toekomst. Over 30 jaar zitten wij zeg maar in alle rotzooi die nu zeg maar niet tegen wordt gehouden. Dus dan moeten wij het allemaal gaan oplossen. Ja, u hoorde een paar scholieren die afgelopen week in Den Haag deelnamen aan protesten tegen het slappe klimaatbeleid. Vandaag staat in Amsterdam ook een grote klimaatmars gepland. En naar alle waarschijnlijkheid zullen de scholieren ook volgende week weer gaan protesteren. Ondertussen lijken de coalitiepartijen steeds verdeelder te raken over de invulling van het klimaatakkoord. En zei VVD'er Dijkhoff het niet uit te sluiten dat het kabinet over klimaatbeleid zou gaan vallen. Kortom, het klimaat staat weer bovenaan de politieke agenda. Maar sinds wanneer is dat eigenlijk zo en maken politici zich zorgen over het klimaat? De gast is Wijnand Duivendak, socioloog, campagnestrateeg van GroenLinks, auteur van het boek Het Groene Optimisme over de geschiedenis van de Nederlandse klimaatpolitiek, een boek alweer uit 2011. Wijnand, welkom. Je begint je boek met te zeggen dat die klimaatpolitiek eigenlijk in 1986 begint. En daarvoor hebt u de Club van Rome gehad, allemaal zorgen om het milieu en zo meer en zo meer. Maar klimaatpolitiek begint in 1986. Hoe kun je zoiets in zo'n jaar vastpinnen? Vertel eens. Nou, de jaren daarvoor waren eigenlijk vooral wetenschappers er heel erg druk mee. En wetenschappers wereldwijd raakten er steeds meer van overtuigd dat er iets aan de hand was met die opwarming en dat de mens daar invloed op had. Nederlandse wetenschappers waren daar prominent in. Het RIVM, dat nog steeds bestaat, daar werkten ze onder andere. En die hadden nauwe relatie met het ministerie van Vrom, het ministerie van Milieu, wat toen bestond. Daar werkte Wint Semius, de VVD'er, als minister. En die hebben dat eigenlijk bij hem aangekaart. Hij trad op dat moment een beetje net af. Dat kabinet verdween en Nijpels trad aan als minister. En op dat moment heeft eigenlijk Nijpels dat opgepakt. Dat signaal uit de wetenschap. Dus het is ook niet een signaal van de milieuorganisaties of dat soort geweest. Maar het is echt de wetenschap die heeft geagendeerd. Wetenschappers bij het ministerie van Milieu. Hier is wat aan de hand. En dat ging toen al over opwarmingen. Niet over dingen als zure regen of het gat in de ozonlaag, wat ik me uit die tijd kan herinneren. Ja, in die tijd was er inderdaad voor een serie milieuonderwerpen veel aandacht. Mm-hmm. De zure regen. De kerncentrale in Tsjernobyl was net ontploft. Gat in de ozonlaag. Maar dit kwam erbij. Dit was een nieuw probleem wat geagendeerd werd. En wat eigenlijk door Nijpels op de politieke agenda is geplaatst. Hij heeft toen ook in het regeerakkoord, wat toen net begon, het kabinet Lubbers, heeft hij daar een passage over ingesmokkeld. Dus in 86 is het echt op de politieke agenda verschenen. En noemde ze toen ook al klimaatpolitiek? Het woord klimaat viel broeikaseffect heette het toen heel vaak. Ja, broeikaseffect was toen eigenlijk meer het woord. Dat was hem, opwarming van de aarde. Klimaatverandering kwam eigenlijk later pas als... Klinkt ook nog veel verontrustender eigenlijk, broeikaseffecten. Ja, maar het is ook nog abstracter. Ja, want wat is een broei? Het was eigenlijk het idee wat in een kas gebeurde. Ja, precies, daar kan je wel iets bij voorstellen precies, natuurlijk. Ja. En wat we nu zien, dat het dus een probleem is waar iedereen zich zorgen, of iedereen, een deel van de mensen zich zorgen over maakt. En op een of andere manier slaagt men er steeds in het men zeer zorgelijk te zijn en tegelijkertijd het van zich af en vooruit te schuiven. Was dat toen ook al iets wat je toen al ziet? Nou, het is toen eigenlijk een heel groot onderwerp geworden in die periode. Dus zeg maar de periode 86-89. Een beetje samen met die andere milieuonderwerpen. Maar dit was wel het grote onderwerp wat er uitsprong. Daar is toen ook het kabinet opgevallen. Dat moeten we niet vergeten. Is dat zo? Het kabinet Lubbers, het laatste kabinet Lubbers, is gevallen op klimaatpolitiek. Toen was er het eerste Nationaal Milieubeleidsplan geformuleerd. Dus geen primeur voor dit kabinet wat dat betreft, als het valt. Moet af. Nou ja, de parallel gaat eigenlijk nog verder. Want er was een VVD-minister, Nijpels, die met dat Nationaal Milieubeleidsplan kwam, waarin hij eigenlijk het autoverkeer wat duurder wilde maken, het autorijden, en dat geld ten behoeve wilde laten komen van het openbaar vervoer. Het reiskosten voor ver, was dat precies, toch? Ja. Ja. Dankjewel, daar heeft, daar heeft toen de VVD-fractie in de Kamer een stokje voor gestoken en het kabinet laten vallen. Dus die strijd tussen een VVD-minister, zoals je nu Wiebes hebt eigenlijk, die nog min of meer en misschien een beetje door de premier gesteund werd, maar uiteindelijk de fractie die daar een stokje voor stak. Toen is het kabinet erop gevallen. Wat zo aardig is, althans, ik vind dat enigszins verrassend, is het initiatief ligt dus bij de VVD, bij VVD'ers. En wij denken altijd milieu, klimaat, dat is de linkse kerk. Hè? Zo wordt het ook gebracht natuurlijk. Jesse Klaver zei afgelopen week, 30 jaar geleden begon GroenLinks, 30 jaar geleden begon de klimaatpolitiek. Linkse toe-eigening, is dat terecht? Nee, het is wel terecht dat 30 jaar geleden GroenLinks natuurlijk begon. En het is een feit. Ja. Je kan ook zeggen, 30 jaar geleden zijn in Europa sowieso veel groene partijen. Maar het is niet waar dat klimaatpolitiek per se altijd links is geweest, of dat alleen linkse mensen daarin geïnteresseerd zijn. Ik denk dat de wetenschap altijd heel erg belangrijk is geweest voor het agenderen van de klimaatpolitiek. En gewoon omdat die feiten zich voordeden. Mm-hmm. En als je nou een andere klimaatgolf krijgt, want je had dus een grote klimaatgolf in 89, zeg maar, 86, 89, een andere rond 2005, 2006, daar was eigenlijk Al Gore de grote inspirator van. Ook niet linkse partijen per se, of met die film. Die verontrustende film, ja. Dus het is niet per se dat je zou zeggen dat altijd linkse of groene organisaties dat heel hoog op de agenda stuwen. Ja. Nee, het komt van verschillende kanten. Ja. Laten we even naar een moment gaan van tegenslag, hè, dat het niet lukt. Begin jaren 90 zijn er plannen voor energiebelasting, die moeten worden betaald door zowel burger als bedrijfsleven. En dat gaat mis op een manier die heel herkenbaar is. Ja, en nu. Dan zie je eigenlijk. Maar vertel eens wat er gebeurt. Dan zie je wel weer dat die links-rechts tegenstelling eigenlijk heel, heel scherp wordt. Want er was toen, net als nu overigens, plan voor een CO2-belasting voor bedrijven. Dus dat je moest gaan betalen voor de uitstoot van CO2. Dat plan kwam vanuit het kabinet. Kabinet Lubbers-Kok. Die wilde die CO2 voor bedrijven gaan belasten. Toen kwam er een hele zware lobby op van de grote bedrijven. VNO-NCW, VNO heette het toen nog. Maar ook van Shell, Axo, Heugst, Philips, et cetera. Die zijn letterlijk, Hans Alders vertelde mij dat ook, die was toen minister van Milieu, bij Kok en Lubbers langsgegaan in het torentje. Hebben gezegd, als dat gebeurt, dan stopt al onze samenwerking en vertrekken wij uit Nederland. En 2 dagen later trok het kabinet de plannen voor die belasting in. Lijkt heel erg op wat er nu gebeurt. Want nu ook, ligt aan die industrietafels, ligt nog steeds, 30 jaar later, moet je je voorstellen, liggen ze nog steeds dwars en maken ze hier een heel groot issue van. Ja, iets wat nu ook steeds gezegd wordt, is van ja, als Nederland dat alleen doet, heeft helemaal geen zin en de andere landen houden zich er toch niet aan. Dus zolang iedereen zijn papier op straat gooit, kunnen wij het net zo goed ook blijven doen. Is dat ook een argument van alle tijden? Ja, en misschien dat ze toen nog enigszins gelijk hadden, want het is werd dat waar, toen ook gezegd. Toen liep Nederland voorop. Toen kon je alleen zeggen, er moet altijd iemand voorop lopen om een doorbraak te bereiken. Dat was toen natuurlijk de redenering, ook van een minister als Nijpels en Alders. Nu is het zo natuurlijk langzamerhand dat we helemaal niet meer voorop lopen. Hè? Dus dat argument gaat nu helemaal, al onze landen om ons heen hebben vormen van CO2-belasting. Wij zijn de enigen die het nog niet hebben. Dus nu zijn we langzamerhand gegaan. Er was wel een hoopvol moment in 2007. Ja. Toen werd de Delta-commissie opgericht. Daar was ik zelf ook lid van. Onder leiding van Kees Veerman, CDA. Minister-president Balkenende en staatssecretaris Huizinga. Ook al niet bepaald van linkse signatuur. Ja. Dus toen was het ook nog steeds niet echt helemaal door de linkse kerken toegeëigend. Ja. Maar het leuke of het aardige is dus, het is een probleem wat als een algemeen collectief probleem wordt gezien, behalve dan door Baudet en Wilders en, laten we zeggen, populistisch rechts, die steeds de kaart spelen van allemaal paniek, saaierij. De geschiedenis leert dat er altijd schommelingen in het klimaat zijn. Allemaal nonsens dus. Hoe moet het nou verder? Want ik heb het idee dat iedereen al jarenlang braaf erkent dat het ernstig is, maar het lijkt net alsof er zo weinig gebeurt of het niet opschiet. Ja, kan het waar moet het van komen? Nee, je kunt natuurlijk pas over een paar jaar terugkijken, maar ik denk wel dat wat nu deze weken weer gebeurt, niet alleen in Nederland overigens, maar in heel Europa, wel van heel grote betekenis is. Want waar dus eerst meer een probleem was, misschien van wetenschappers en een kring van politici, daarna wel wat breder, maar toch in wat meer geïnformeerde kringen, ook wel in het bedrijfsleven, ook wel wat Tracy noemt, op allerlei plekken verankerd werd, is wat je nu ziet, dat mensen in beweging komen, die scholieren, die echt helemaal out of the blue zich plotseling daarop daarop engageren. Dus het is niet meer iets van een politiek of een bepaald circuit of van milieugroepen. Maar het is plotseling heel breed en heel groot geworden. Ja. Zomaar scholieren komen op straat. En ik denk dat wel eens een belangrijke omslag kan markeren. Want dat is gek genoeg in die 30 jaar dus nog helemaal niet gebeurd. Ja, vind je het niet verontrustend dat, want je zegt in die 30 jaar nog nooit gebeurd, dat dus allerlei volwassen opgegroeide serieuze mensen na 30 jaar moeten zeggen, en dan moet het van de scholieren komen, dat het toch gewoon goed komt. Is dat niet licht verontrustend eigenlijk? Nou, ik vind het eerder hoopvol dat het eindelijk gebeurt. En ik denk wel dat het iets van te begrijpen is. Want klimaatverandering, als je ook terugkijkt naar die periode begin jaren 90, toen hadden ze het over 2040, 2050, dat er dan allerlei ernstige dingen zouden gebeuren. Dus het was ook een probleem wat heel erg ver weg lag. En het is voor politici altijd moeilijk om dingen te doen voor dingen die al een paar jaar ver weg liggen. Laat staan decennia ver weg. Kijk, en jonge mensen, dat zijn de mensen die het echt gaan meemaken. Dus wat er nu bijgekomen is gewoon de urgentie. Ja, maar de urgentie in de aanpak, die miste natuurlijk wel. Want je kon het voor je gevoel een beetje. Het vooruitschuiven is voorbij. Ja oké. Nee, maar dit klinkt heel hoopvol. Tot slot wil ik je toch nog vragen. Want de andere kant is natuurlijk dat er in allerlei landen klimaatontkenners aan de macht zijn. De grootste wereldmacht voorop. Ja. Dat hadden we toen niet, volgens mij. Nee, maar toen was het ook een minder harde strijd. En je zal natuurlijk zien, als je echt veranderingen wil, dat ook de oppositie tegen die veranderingen groot wil. Omdat je komt aan bestaande belangen. En mensen die niet willen dat bijvoorbeeld die grote bedrijven meer gaan bepalen, of dat er bepaalde grenzen komen aan wat je als individu kan doen, ja, die gaan zich verzetten. Het zal niet voetstoots gaan. Ja, verzet van de macht is een goed teken. En dat is toch ook een linkse Pavlov-reactie, zou ik bijna zeggen. Ja. Ja. maar goed, we hopen dat je gelijk hebt. Laat ik daar duidelijk in zijn. Willem Duivendak, jouw boek, geschreven in 2011... Het groene optimisme, het drama van 25 jaar klimaatpolitiek, nog verkrijgbaar? Als e-book, ja. Als e-book. Okay. En anders gewoon op Google. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja. 60 jaar na dato is de moord op blonde Dolly nog altijd een van de meest geruchtmakende cold cases. Zo schrijft thriller-auteur Thomas Ross in zijn deze week verschenen roman over de zaak. En de man achter het pseudoniem Thomas Ross, Willem Hogendoorn, zit hier aan tafel. U hoorde hem begin deze uitzending al even. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Een moordzaak in Den Haag waar direct allerlei complottheorieën over de ronde deden. Het verbaast mij eigenlijk heel erg dat jij er nu pas met een boek over komt. Het houdt je vast al veel langer bezig. Ik heb er een jaar of 10 geleden een feuilleton aangeweid in een Haags weekblad. Maar daar kwam ik niet helemaal uit en het weekblad betaalde ook niet meer, dus daar zijn we mee gestopt. Welk weekblad was dat? Den Haag Centraal heet dat. Oké. Maar goed. Verder een keurig weekblad. Ja, het houdt je dus inderdaad al langer bezig. Voor we over die complottheorie en al die spannende verhalen hebben, kan je even kort zeggen wie ze was, waar ze vandaan kwam? Ze is geboren in 1927 in Amsterdam. Geesteszieke moeder, arme vader schoenmaker, uit huis gezet in een kindertehuis in Zandvoort voor de oorlog, dus ver voor de oorlog. Dat tehuis is gevorderd door de Duitsers in 1941 vanwege de aanleg van de Atlantikwal. Dan komt ze op 14-jarige leeftijd terug in Amsterdam en belandt daar in de prostitutie dan al. Wat ik niet wist, en dat is meer de aanzet geweest om het boek nu eindelijk wel te gaan schrijven, is dat ze in een bordeel heeft gewerkt wat exclusief was voor hoge Duitsers en waar ook hoge NSB'ers kwamen. Je weet misschien dat dezelfde Adolf Hitler had verboden aan de Weermachtssoldaten en de officieren om naar de hoeren te gaan, zoals dat heet. Dus had je overal van dat soort bordelen. En een van die bordelen, dat wist ik niet, in de Kerkstraat in Amsterdam, heeft Sibylla Niemans, zoals ze heet, tot 1945 gewerkt. Ja, dat was dus nog heel jong. Op haar 17, is ze 17 als de oorlog afgelopen is. Ja. Ja. En dan komt er een raadsel wat niemand kan oplossen, en zelfs ik niet. Waar was zij tussen 1945 en 1948? Nou weet je misschien dat de AIVD als voorloper had het Bureau Nationale Veiligheid. Dat is begonnen toen in die periode, direct na de bevrijding. Ja. En dat was onder andere bezig met collaborateurs op te sporen en noem maar op. Zij kan als zodanig ook beschouwd zijn. Het was geen moffenmeisje die verkering had met een weermachtssoldaat, want dat was nou niet zo'n probleem. Maar wie weet. Ja. In elk geval, zij duikt in 1948 plotseling op in Den Haag, in de beruchte Doubletstraat die nog steeds bestaat, en noemt zich Zwarte Molly. Ja. Geweldig. Ik heb het niet verzonnen, jongens. Ja. En hoe wordt Zwarte Molly dan Blonde Dolly? Omdat Zwarte Molly vlucht daar weer voor de politie, waar je geen procesverbaal van kan vinden. Maar ze had inmiddels een vrij chique klant ontmoet, Botto van der Berg, violist van het Haagse Residentieorkest. En dat werd een soort My Fair Lady Pygmalion verhaal, want Botto, oudere man, wilde haar min of meer gaan transformeren in een keurige dame. Dat is hem deels gelukt. Ze zijn ook getrouwd. ook gescheiden. Zij heeft van hem Frans geleerd, Engels geleerd, kunstgeschiedenis geleerd, piano leren spelen. Maar na anderhalf jaar stopte zij daarmee. Hij wist daarvan hoor. En belandde in een ander hoerenstraatje in Den Haag, de Nieuwe Haven, en noemde zich daar Blonde Dolly. En was al rijk, want bezat toen al naar schatting 1 miljoen omgerekend euro, plus een aantal huizen. Ja, was dat toen in die tijd al bekend? Of is dat allemaal na? Nee, dat is allemaal achteraf bekend geworden. Ja. Want had ze, de bankrekening die ze geopend heeft. Na de moord op 31 oktober 1959. Ze is gevonden op 2 november. Is er in de kruipruimte onder haar bed veel geld gevonden. De bankrekeningen gevonden. Ze had een garderobe omgerekend van nu iets van 100.000 euro. Maar het is toch heel curieus. Want als ik het goed begrijp, gaat ze weer de straat op of het bordeel in. Ja. Min of meer voor de sport. Lijkt het wel. Nee, want ik vind het altijd zo lastig om over zo'n boek van me te praten. Ja. Want dan geef ik de plot weg en het boek moet verkocht worden. Ja, nee, maar dat is niet helemaal jou. Je mag ook trouwens ook nu besluiten dat we ermee stoppen. Een van de theorieën is, en die noem ik ook gewoon. Kijk, zij kan in dat Duitse bordeel hoge NSB'ers hebben ontmoet, gezien. Mee in bed gelegen, weet ik wat. Ze vlucht 1945 tot 1948, duikt ze ergens onder. Toch bang dat ze nog gepakt zal worden. Dan duikt ze op als Zwarte Molly in de Doubletstraat. Nu trouwt ze met een bekend violist van het Residentieorkest. Nou, dat is altijd van Maart geweest, toen ook. Ze komt in de Haagse Society, zo kleedt en zo kapt ze zich. Daar kan ze dus mensen hebben ontmoet, mannen, waarvan ze dacht, hey, ken ik jou niet uit de oorlog vanuit, dus dan ga je naar chantage toe. Dan heb je als cover, ik noem mezelf Blonde Dolly, ze was niet eens blond, ik zet een pruik op, ik zit achter een raam in een hoerenstraatje, wie zoekt mij daar? Ze had twee andere identiteiten, ze noemde zich Suze van der Berg, de chique dame. En ze noemde zich ook nog Inge Hogendijk en trad op met declameerde gedichten van de Genestet en Guido Gezellen en speelde piano in ziekenhuizen, bejaardenhuizen en bij het Leger des Heils. Ja, als vrijwilliger. Voor elk wat wil. Prachtige ingrediënten. Ja. Alleen, en nou is het nog vreemder. Dat is heel bekend, de hoofdcommissaris van politie in die dagen doet zelf het onderzoek. Meneer Gualtieri van Wezel, bekende naam. Wat uiterst vreemd is, een hoofdcommissaris zit met de burgemeester en de hoofdofficier van justitie aan tafel. Ik bedoel, de commissaris van recherche is als eerste binnen op de moordplek. Scharrelt daar meteen in de kruipruimte. Hoe wist hij van die kruipruimte onder het bed? Lag de moordenaar daar dan of zo? Ze arresteren de man die het ook gedaan heeft. Dat bewijs staat vast. Zeker Gerard Vrolijk. Hij leefde tot voor kort. Ja, want jij noemt het in je boek een cold case. Maar dat is het dus eigenlijk niet. Want er is wel bekend wie het gedaan heeft. Ja, maar de vraag is waarom die het gedaan heeft. Ja. In 1959 wordt ze vermoord. Hè? En jij zegt, de vraag is waarom hij het gedaan heeft. En waarom is hij meteen vrijgelaten? Hij is verhoord door de hoofdcommissaris en de hoofdofficier van justitie. Geen procesverbaal van opgemaakt. De hele recherche zei, jongens, deze man is dat gedaan. Dit is doorgestoken kaart. Maar dit is een deal, zullen we maar zeggen. Tussen de top, de Haagse politietop. En deze moordenaar. Die al verdacht werd van een eerdere moord. En ze laten hem vrij. Ja, ik ga er niet verder naar vragen, maar ik begrijp niet hoe je een moordenaar zomaar weer vrij kunt laten en dat er dan verder geen rechtsvervolging plaatsvindt. Dat begrijp ik niet, maar misschien moeten we dat maar verzwijgen. Lees het boek. Ja. Er was destijds ook niet direct duidelijk voor buitenstaanders dat de moordenaar was. Hè? Jawel. Want hij maakte een enkele blunders. Hij stond daar buiten 3 dagen later toen ze gevonden werd. En hij was de eerste die zei, zonder dat het ook maar bekend was, Dolly is vermoord, ze is gewurgd. Dat was onbekend, want dat geef je nog niet weg. En hij kwam thuis en hij zei, moet je luisteren, je moet niet zeggen dat ik als laatste daar ben geweest. Tegen zijn oma en tegen zijn nichtje, weet ik, daar woonde die bij. En hij was een klant? Hij had de sleutel van het huis als enige. Ja. En was hij een klant van Dolly? Hij was haar lijfwacht. Hij was haar zij met Natura, dus ja. Ja, maar jij, wat ook iets niet uit jouw roman is, maar wat algemeen bekend is, is dat er veel gespeculeerd werd over een notitieboekje in die tijd, waar allerlei belastende informatie in zou staan. Heb jij dat boekje ook gezien? Nee. Maar dan mag je niet zeggen dat het daarom ook niet bestaat. Okay. Nee, want dat is altijd beweerd. Ze had 1 boekje, dat ken je wel, dat zit in het politiearchief. Dat is min of meer haar agenda, de afspraken met de kapper, maar voor de moeder die ze bezocht, de schoorsteenveger. En soms had ze minnaars, die mochten mee naar boven in haar slaapkamer. Mm-hmm. En die hebben beweerd, van ze had een blauw boekje en dat mochten wij niet inzien. Daar stonden namen in van, enfin, we kennen 1 relatie die staat vast. Ze had een relatie met, of een, als klant, professor, dokter Oud, ex-burgemeester van Rotterdam. Ja, VVD, Tweede Kamerlid. Ja. Dat vond ik weer mooi, want ze had ook een verhouding, dat weten we ook, met de Russische militaire attaché in Den Haag. Dus je weet dat mijn vader een van de oprichters van de Binnenlandse Veiligheidsdienst was. Nou, als je in 1958, hoogtijdagen Koude Oorlog, een hoer hebt, à la Christine Kieler, die en een relatie heeft met professor Oud en met de Russische marineattaché in Den Haag. Ja, dat is heerlijk voor de BVD geweest natuurlijk. Ja, en voor een romanschrijver als jou ook. Dat, ja, prachtig. Ja, mooi. Ja, idee, ja. Maar goed, dat blauwe boekje, de commissaris van recherche was ongeveer als eerste binnen op de moordplaats. Ja, die man is daar een paar minuten alleen geweest. Die heeft de blauwe boekjes in zijn binnenzak kunnen steken. Je moet dus niet zeggen, omdat het... Zo ken ik ook verhalen over Prins Bernhard. Het is niet waar, want we vinden het niet, ja. Ja. Om er eens iemand te noemen. Ja, ja, ja, nee, maar ook, om maar iemand te noemen. Ja, ja. Ja, die komt trouwens in dit boek volgens mij geloof ik niet prominent voor. Zijdelings. Ja, ik moest ontzettend lachen omdat de uitgever zei, doe je blonde Dolly, kan Bernhard erin? Ik zei, nou, Bernhard als klant van Dolly, dat kan ik niet maken, maar ik zal het mijn best doen. Ja, dus je hebt er nog in één pagina in gekregen of zo. Goed, wat mij tot slot nog opviel, is dat er op het, helemaal op het eind van het boek staat een foto van jou bij het graf. Mm-hmm. En daar zie je dat graf nog goed onderhouden wordt en zo. En dat is voor jou ook een soort mysterie, hoe dat nou, kan. Omdat er al 60 jaar, en niemand, ik mag niet weten wie het graf betaald heeft, dat is privacy. Mm-hmm. Maar in de weekenden, voor haar verjaardag, haar sterfdag en kerst, worden er bloemen gelegd op dat graf, verse bloemen. Nou, haar ex-man is al lang dood, de zoon daarvan is ook al lang dood, ze heeft geen kinderen, haar broer is dood. En dat gebeurt altijd, vraagt het personeel van begraafplaats Westduin, altijd in een weekend, tegen sluitingstijd, of als het net open is zo, dan is er geen personeel te begraafplaats. Dus wie dat nu nog doet. Maar ik heb inmiddels. Maar jij moet een vermoeden hebben, ja. Ik heb een vermoeden omdat naast haar sinds 2 maanden een gloednieuw graf is gekomen met een gigantisch kitscherig beeld. Ja, staat ook op die foto. Ja, ja. Ja. Maar, en daar staat alleen het geboortejaar 1944, een mooi geboortejaar. Ja. Maar geen sterfdag op. En daar staat Johnny Stairs op. En ik heb Johnny Stairs nu eindelijk gevonden. En dat is de oude eigenaar van een homobar in Den Haag. En eerst dacht ik, heeft Dolly dan ooit een zoon gehad? Dan was ze 17, dat kan. Maar het lijkschouwingsrapport van dokter Zelderus, daar heb je hem natuurlijk weer. Nou, dat zegt dat niet zo is. En hij was eergisteren op mijn boekpresentatie in Den Haag. En toen stond er een klein manneke op en die riep, ik ben Johnny Stairs, hij heet eigenlijk anders. Ja. En ik was een buurjongetje van haar. En ze was heel gul ook. Ze gaf me af en toe een Riksdaalder voor mijn rapport. Dus helaas. Ja. Simpeler dan ik dacht. Ja, ja, ja. Maar wel mooi. Het is toch één mysterie wat in het boek nog niet is opgelost, maar nu wel is opgelost. Ja. Willem, bedankt voor je komst. Het boek Blonde Dolly, waarbij ook allerlei andere verwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog nog een rol spelen, is uitgegeven bij uitgeverij Cargo. De column van John Jansen van Galen. Dat is nou precies de bedoeling van onderwijs, zei een schooldirecteur over de zogenaamde klimaatspijbelaars. Bewuste burgers opleiden. En ik vroeg mij af, was ik op die leeftijd al politiek bewust? Vast niet, dacht ik. Totdat ik mij herinnerde hoe begin november 1952 op mijn gymnasium in Arnhem buttons werden gedragen met I like Ike. Onze bevrijder Dwight Ike Eisenhower moest de Amerikaanse presidentsverkiezingen winnen. Van de weeromstuit verklaarde ik mijzelf stevast op de hand van gedoodverfde verliezers tot aanhanger van zijn tegenstander Adlai Stevenson, al had ik geen flauw idee van wat hij voorstelde en zag hij er in de krant uit als een verstrooide professor. Ja, scholieren deden toen dus al aan politiek, zei het als spelletje. Maar zetten ze zelf wel eens iets op touw? Zoals Greta Thunberg en haar collegaatjes. Vast niet, dacht ik, tot ik mij de actie 10x10 herinnerde die de hongersnood in Afrika wilde helpen lenigen. De Nederlandse jeugdgemeenschap spoorde jongeren aan in iedere stad of dorp zelf een actiecomité te vormen met uit iedere jeugdorganisatie 1 lid. Ik werd in mijn geboortedorp voorzitter van een comité met 10 leden van alle gezindten. Dat 10x10 sloeg, meen ik, op het idee dat je 10 maanden lang 10% van je zakgeld opzij legde voor hongerende Afrikanen. Daar kwamen plakzegeltjes aan te pas en spaarkaarten die je bij de voorzitter moest inleveren, of liever bij mijn moeder, want ik was meestal niet thuis, maar ik zat wel de vergaderingen voor, waarbij met veel gevoeligheden rekening moest worden gehouden. Kon van de atheïstische afgevaardigde van Rode Vakbondsjongeren gevergd worden een bijeenkomst in de katholieke kerk bij te wonen? Waren gereformeerden bereid een gift in ontvangst te nemen die bijeen was gebracht door junioren van de plaatselijke voetbalclub die op de Dag des Heren speelde? Maar alles lukte. Een vroege doorbraak in de verzuiling. Als klapstuk organiseerden we op een zaterdag een slotmanifestatie met een fancy fair op het dorpsplein voor de katholieke kerk. Kraampjes met gratis beschikbaar gestelde koopwaar, eigen baksels van onze moeders, ballen gooien voor een stuiver. Het was een mooie septemberdag en alles verliep naar wens. De dag zou afgesloten worden met een optreden van een plaatselijk muziekkorps. Er waren er toen liefst 4 in ons dorp. Een protestants, dat Nieuw Leven heette. Een katholiek, genoemd naar een heilige. De Velpse Harmonie met SCH, die algemeen was en zich zoals AVRO en ANWB boven de zuilen verhief. Plus een arbeidersmuziekkorps, Palvuge heette. Dat trad die middag op. Nadat het met verven geblazen had, was het zaak dat de voorzitter van het organiserend comité een dankwoord uitsprak. Ik nam de microfoon ter hand en verzekerde het korps dat het zijn naam die middag alle eer had aangedaan. Palvu, benadrukte ik, was immers afkorting van Proletariërs aller landen verenigt u. Er viel een pijnlijke stilte over het plein. De muzici pakten zwijgend hun toeters in en iemand fluisterde mij toe dat Palvu nu juist de puntjes tussen die letters had geschrapt, zoals later ook de VPRO zou doen, om niet langer geassocieerd te worden met die communistische leuzen. Het was hoogtij in de Koude Oorlog en je kon beter niet geassocieerd worden met proletariërs aller landen verenigt u. Ja, wij jongeren hadden de actie zelf georganiseerd, maar niet geheel foutloos. Ja, John, bedankt. En ik zou zeggen, kruip onmiddellijk weer onder de wol. Ja. Want je kucht en hoest verontrustend, maar ik geloof dat het verder wel meevalt. Hè? Ja, ja. Als het aan het gemeentebestuur ligt, moeten toeristen gaan betalen voor een bezoek aan Venetië. De burgemeester wil zo wat doen tegen de extreme drukte in het oude centrum. Hij vindt het oneerlijk dat de inwoners nu opdraaien voor de onderhoudskosten. Ja, dat was het nieuws deze week. Dat de burgemeester van Venetië entreegeld wil gaan heffen om Venetië binnen te komen. Het lijkt het zoveelste moment in de onafwendbare verpretparking van wat eens de machtigste en meest levendige stad van Europa was. Venetië dreigt een openluchtmuseum te worden en alleen nog toekomst te hebben als museaal pretpark. Ja, en om te praten over Venetië en de nou, Paul begint ook al te kuchen, gaat lekker zo. En over de Venetiaanse ziekte. Ik zat heel verkeerd. Ja. En dus verder te praten over de Venetiaanse ziekte en de verpretparking die wellicht ook in Amsterdam en Barcelona dreigt. Bij ons Tracy Metz. Zij is journalist, oprichter ook van de talkshow Stadsleven over stedelijke problemen en kwesties in Amsterdam. 2 maandelijks te zien en te bezoeken vanuit Stadhuis. Vanuit Pakhuis te Zwijgen natuurlijk. En in de studio in België zitten Gerrit Valkenaars, die samen met collega Gerrit Min De klank van de stad, een cultuurgeschiedenis van Venetië schreef. Tracy Metz, welkom. Gerrit Valkenaars, zit jij daar inderdaad ook welkom? Ja, en ik wil ook zeggen dat mijn collega Erik Min heet. En ik heb Gerrit Min. Ja, ja. Kijk, dankjewel, Gerrit. Heel goed. Goed, even om te beginnen bij Tracy. Tracy, dat plan van de burgemeester van Venetië. Wat houdt het in en wanneer gaat het gerealiseerd worden? Het gaat al in mei in, al snel. En wat houdt het in? Dan moet de bezoeker een kaartje kopen om Venetië in te komen. En vanaf 2022 moet je ook van tevoren reserveren om Venetië te bezoeken. Nou, het is nog niet heel duur. Hè? Het is nu nog €3. Ja, volgend jaar alweer dubbele, €6. En vanaf volgend jaar in het hoogseizoen €8 tot €10. Ja, dus dat, echt de bedoeling dat ze geld verdienen aan de toeristen om de overlast te kunnen tegengaan, vuil opruimen, de stad onderhouden. Ja, en is dit de eerste keer dat zo'n initiatief genomen wordt? Nee, of zijn er zoveelste maatregel, Jos. Nou, vertel, noem eens een paar voorbeelden. Ze zijn wanhopig. Ja, ze hebben vorig jaar toegangspoortjes geplaatst op hoogtijdagen. Mm-hmm. En het wrange daarvan was, het was de bedoeling om de bewoners te vrijwaren van de druk van het toerisme. Maar het waren juist de bewoners die ontzettend boos werden. Van, ik ga toch niet door een hek om mijn eigen stad te betreden. Dus dat heeft niet helemaal uitgepakt zoals ze hadden gehoopt. Hij heeft ook vorig jaar aparte wandelpaden opgezet door de stad, om de binnenstad heen, rondom 1 mei. Mm-hmm. Dan verwachten ze grote drukte. Aparte wandelpaden. Ja, en dat is om een beetje te spreiden. Om de toeristen te spreiden. Ja. Dat ze niet allemaal op dat San Marcoplein zitten. Ja. En ze hebben ook nog, en daar waren ze als eerste in Europa, de Venetia Unica kaart ingevoerd. Die je moest kopen om voor best wel veel geld, €40 geloof ik, om de stad te mogen betreden. Ja, want om hoeveel mensen gaat het hier per jaar komen? Ik ben zelf een paar jaar geleden nog geweest, maar toen was ik in maart. En toen vond ik het qua drukte reuze meevallen. Maar ik heb het indruk dat Amsterdam misschien nog wel drukker is. Maar weet je om hoeveel mensen het gaat? Ja, als je kijkt over het hele jaar, inderdaad, in wisselende periodes, vooral de zomer, 30 miljoen. Ja, dat is, dat dan, is echt nog echt wel heel wat, veel hoor. Ja, voor zo'n klein studie. Ja. Ja. Want even voor de helderheid, is het voor de Venetianen zelf nog enigszins te doen? Of gaan ze allemaal weg? Ze gaan allemaal weg. De bevolking van de stad is afgenomen van 175.000 na de Tweede Wereldoorlog naar 54.000 nu. En dat betekent dat er nauwelijks meer winkels zijn, want er zijn te weinig klanten om die winkels in leven te houden. De huurden gaan omhoog, Airbnb, hotels. Dus het wordt voor de Venetianen zelf onleefbaar. Ja, het is echt der dood in Venedig dus. Hè? Maar even Een heel verontrustend toneelstuk, ja. Gerrit Valkenaars, we zeiden al co-auteur van een mooi boek over de cultuurgeschiedenis van Venetië. Vroeger een prachtige en levendige stad, maar is het nu nog wel leuk om daar rond te lopen? Jij komt er nog wel eens, denk ik. En als je daar rondloopt, wat zie je dan? Zie je alleen geschiedenis? Of hoe kijk jij daarnaar? Uiteraard zie ik heel veel geschiedenis. Het is fantastisch hoe je zo'n verleden hebt dat bewaard is gebleven. Dus het is heel moeilijk, heel gemakkelijk om in de tijd u te verplaatsen en u in te beelden dat je in de 19e of 18e of 17e eeuw rondloopt. Maar natuurlijk die massa toeristen is iets vreselijk, maar die is eigenlijk helemaal gefocust op één centrale as tussen het station en Rialto en San Marco. En dus als je die as mijt, dan heb je eigenlijk relatieve rust of eerder een angstaanjagende rust. Soms als je in buitenwijk gaat, zoals rond San Pietro, de oude kathedraal van de stad, dan vind je lege straten, lege pleinen, waar je zou denken, is hier nu geen één kind dat is wil spelen op straat. En bijvoorbeeld het meest enge symbool van heel die toeristenbusiness vind ik de verbouwing van het Fondaco dei Tedeschi vlakbij Rialto, wat oorspronkelijk de plek was waar de Duitse handelaars hun stapelplaats hadden en verbleven, wat nadien de post is geworden, maar wat nu sinds een paar jaar een vreselijk winkelcentrum is geworden. Verbouwd door de Nederlandse architect Rem Koolhaas van de OMA. Dus onze landgenoot is een beetje schuldig daaraan. Het zijn de opdrachtgevers die schuldig zijn. Die er bijvoorbeeld geen enkel Italiaans opschrift aanbrengen. Alles is in het Engels. De oude waterput die centraal op de binnenkoer stond, die is geen waterput meer. Die staat op wieltjes. Die kunnen ze, als ze de lounge in het midden moeten gebruiken, kunnen ze gewoon wegrollen. Dus dat is eigenlijk één fake. Gerrit, even naar de geschiedenis kijkend. Ja. Dat er geklaagd wordt over massatoerisme. Dat begint geloof ik al in de 14e eeuw bij Petrarca, geloof ik. Petrarca klaagt niet over het toerisme, maar er is één uitspraak in een van zijn brieven die hij in 1363 schrijft, waar hij beschrijft dat hij 's nachts wakker wordt. Hij verbleef op de Riva dei Schiavoni, vlak aan de waterkant. En hij zegt, ik hoorde een hels lawaai. En hij gaat op zijn dak kijken en hij schrijft dan, ik zag een reusachtig schip zo groot als een gebouw of vestingstoren, als een berg die dreef op de golven. En als wij dat vandaag lezen, dan denken we natuurlijk aan De enorme cruiseschepen. Ja, ja. Die net van op die plek, als je een van de zijstraten van die Riva naar de zeekant kijkt, dan zie je soms zo'n cruiseschip passeren. Dat lijkt door een vergrootglas nog uitvergroot op die manier altijd. De lokroep van Venetië, wat nu een algemeen gegeven is als ware, was die daar ook al in de 14e, 15e eeuw? Was toen Venetië als ware het New York van Europa? Als je iets wilde, moest je in Venetië zijn? Ik denk dat je rond 1500 een soort kantelpunt hebt. Voordien waren de Venetianen bijna uitsluitend op handel gericht en eigenlijk weg van de stad zelf. Dus handel in specerijen en zijde en alles wat met het oosten te maken had. Maar rond 1500 komen er andere wegen naar het oosten. Vasco da Gama zorgt daar bijvoorbeeld voor. En vanaf dan gaan ze eigenlijk diversifieren in waar ze hun geld vandaan willen halen. En ze gaan bijvoorbeeld heel heel veel inzetten op boekdrukkunst. Ze hebben minder censuur dan andere steden, zijn redelijk onafhankelijk. En dus wordt bijvoorbeeld voor verkoop van boeken en drukken van boeken het wereldcentrum op dat moment. Dus ze gaan eigenlijk hun blikveld verruimen. En stilaan ook beginnen ze mensen aan te trekken. Het was daarvoor al een beetje zo dat ze bijvoorbeeld pelgrims vaak overzetten mee, ze waren de beste scheepvaarders, dat zij eigenlijk het monopolie bijna hadden om pelgrims die naar het Heilig Land wilden overvaren, om die over te zetten. En dan zorgden ze ervoor dat Venetië zelf ook een interessante plek was om als pelgrim te wachten tot het juiste moment van de overtocht er was. Dus ze zorgen voor relieken van grote heiligen, zodat je ook in Venetië zelf al als bedevaarder heel wat aflaten kan verdienen. Maar dus na 1500 wordt dat helemaal opengetrokken eigenlijk. En gaan ze zich veel meer op het vasteland richten en ook op het ontvangen van bezoekers. En dat gaat in de 17e eeuw helemaal openbarsten eigenlijk. Juist. Dus in de 17e eeuw die lokroep van Venetië, wat jij zo mooi noemde, Jos, dat keert zich nu tegen de stad. Mm-hmm. Venetië is al sinds 1987 een UNESCO werelderfgoedsite. En dat leek heel mooi, want een soort bekroning van die lokroep, van die schoonheid. En nu, deze zomer, gaat UNESCO beslissen of Venetië eruit gegooid wordt. En ik denk dat het beste zou zijn wat Venetië kan overkomen. En waarom denk je dat? Dat UNESCO is de kust des doods. Maakt Venetië voor heel veel mensen een aantrekkelijke bestemming. Iedereen kent het. UNESCO, daar moeten we naartoe. Terwijl de stad er niets aan heeft. Het brengt geen geld voor onderhoud, voor het tegengaan van overlast. Ze hebben alleen maar meer toeristen daardoor. En geen hulp vanuit UNESCO. Dus ik zou zeggen, schaf het af. Ga op eigen kracht verder, want je hebt er niks aan. Ja. Gerrit Valkenhuis, kun je daarin vinden? Zou dat inderdaad een goed idee zijn om die UNESCO-status met af te schaffen? Of niet te krijgen verder? Ik denk niet dat er eigenlijk, eerlijk gezegd, dat er zoveel mensen gaan kijken van, oh, dit is UNESCO erfgoed, ik wil er naartoe. Ik denk dat de meeste mensen kijken van, oh, de vliegtuigtickets zijn zo goedkoop, waar zullen we eens gaan? Gaan feesten dit weekend? Zo gaan we naar Barcelona of Ibiza of Venetië. Ja. Zou je dat zelf af kunnen zeggen, dat de UNESCO-lidmaatschap? Is het als een restaurant dat zegt, ik hoef die ster niet? Kan dat? Ja, dat kan. Oké, ja. Dus je kan je gewoon terugtrekken. Je kan er gewoon uit. Als gemeentebestuur. Is Venetië het voorland van Amsterdam en Barcelona? En zijn er nog andere risicosteden, Trissie Met? Er zijn diverse succesvolle steden in de wereld die allemaal met dezelfde problemen kampen. Voor Amsterdam wordt ook een toeristenaantal van 23 miljoen voorspeld over een paar jaar. Voor een stad van zelf nog geen miljoen. Dus ja, het is wel het schrikbeeld van de steden die bij de toeristen geliefd zijn. Ja, maar je staat in Amsterdam nog niet 100 dagen per jaar met tot je enkels in het water. Nog niet. En Gerrit Valkenhuis, wat voor Amsterdam geldt, dat daar een Venetianisering dreigt op te treden. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor oude steden als Brugge en Gent bij jullie in Vlaanderen? Ja, in de eerste plaats voor Brugge, denk ik. Wat al die steden wel hebben, is dat ze een ommeland hebben, dat ze buitenwijken hebben. En dat is bijvoorbeeld bij Venetië het probleem, dat het water die natuurlijke grens is, wat maakt dat als de binnenstad onbetaalbaar wordt voor de oorspronkelijke bewoners, dat ze eigenlijk gewoon naar het vasteland, naar Mestre ofzovoort, verhuizen. En dus ik denk dat het probleem in Venetië hetzelfde is als in al die andere steden. Iedereen wil in Amsterdam op de grachtengordel een droomplek hebben, of in de Marais in Parijs. Amsterdam doet ook zijn best om het toerisme te verspreiden, maar het is heel moeilijk. Iedereen wil die icoon van Amsterdam zien, de grachtengordel. Daar heb je een hoogleraar verstedelijking uit Barcelona, Munoz Ramirez. En die zegt, we moeten dat massatoerisme, dat is eigenlijk het wat in de 19e eeuw de industrialisatie was, is nu het massatoerisme. Ja. Dus we moeten ermee leren leven, we moeten het als een kwaliteit zien. Hoe kijken jullie daarnaar? Eerst even Tracy. Het is een kwaliteit als je het kunt managen. Maar met de goedkope carriers, de Airbnbs, de groepsreizen, enorme druk vanuit China en India. Die mensen mogen eindelijk reizen. Die willen ook de wereld zien. Dat is bijna niet op het niveau van één stad te behappen. Ja. En wat zou een oplossing kunnen zijn, Gerrit Valkenhuis? Bijvoorbeeld zeggen, nou, Venetië 10 jaar dicht en allemaal naar een andere stad? Allemaal naar Vlaanderen? Ja, dan is het goed lekker. Ja. Dan krijg je gewoon een verschuiving. Ik zou in de eerste plaats vliegtuigbrandstof duurder maken. Zodat wie een citytrip doet, twee keer nadenkt en niet goedkoper in Venetië of Barcelona staat. En wat ik ook zou kunnen, is gewoon weer de oude pelgrimage te voet. En dan duurt het ook wat langer voor je er bent. Misschien moeten we het in die richting zoeken. Ja. Of die toegangskaartjes. Als er 30 miljoen per jaar komen, dat levert flink wat op. Dat levert flink wat op, ja. Dus daar kan je wat mee, volgens mij. Ik weet zeker dat ze in Amsterdam met gespitste oren kijken hoe dit gaat lopen. Ja. Goed, Gerrit Valkenaars, bedankt. Jullie boek De Klank van de Stad Venetië is uitgegeven bij uitgeverij Polis. En Tracy Metz natuurlijk ook, bedankt. Nu is het 9 uur NOS. Vanmorgen is Khomeini aangekomen op het vliegveld van Teheran. En Michiel Matzer is in Teheran en heeft die aankomst bijgewoond. Ik start de band even opnieuw. Ik start de band opnieuw. Daar komt hij. Honderden moela's zijn hier verzameld om de Ayatollah te verwelkomen. Ja. Het klinkt ook een beetje als de intocht van Sinterklaas, hè? Daar komt hij. Maar goed. Er wordt geen Allahu Akbar geroepen, volgens mij. Maar goed. Morgen is het precies 40 jaar geleden dat het regime van de Shah van Perzië in Iran instortte. En een paar dagen daarvoor dus was de Ayatollah Khomeini aangekomen in Teheran. En hij nam daarna de macht over. En de Iraanse revolutie werd vanaf dat moment de Islamitische revolutie genoemd. We hebben de Nederlands-Iraanse politicoloog Peyman Jafari te gast om te praten over die revolutie en de erfenis van Khomeini. Welkom. Dank je. Ik zit je leeftijd een beetje in te schatten. Je hebt het niet bewust meegemaakt, die landing van Khomeini. Ja. Toen hij aankwam. Ja. Nu, wij besteden nu hier in OVT aandacht aan 40 jaar geleden. Hoe is dat in Iran? Ja, feestdag morgen? Ja. Ja, nou, in Iran wordt dat gevierd enorm, 10 dagen lang. Want Khomeini kwam op 1 februari aan en dan 11 februari valt het regime. Dus 10 dagen lang wordt dat proces eigenlijk weer herdacht. Scholen krijgen vrij, allemaal festiviteiten. En dan is het ook altijd strijd natuurlijk van wat is die erfenis en hoe denken mensen terug aan die revolutie. Ja. Zullen we eerst even teruggaan naar het moment vlak voordat Khomeini aan de macht komt, dat de revolutie uitbreekt. Want hoe was de situatie? Liep de Shah op zijn laatste benen? Was iedereen hem zat? Ja. Hoe zat dat? En ik geloof dat Tracy Metz ook destijds er toevallig was. Ik heb de laatste dagen van de Shah nog meegemaakt. En wat proefde je? Oh, het was een hele angstige tijd. De tanks reden door de straten, mitrailleurs op de balkons, avondklok. En ik had toen ook alleen een Amerikaans paspoort. Hmm. Nu ook Nederlands paspoort. En ik had het gevoel dat ik midden in de geschiedenis stond. Maar het was ook echt heel angstig. Ja, dat was, en iedereen was hem helemaal zat. Dat was echt zo. Want even voor de duidelijkheid, Peyman. Het werd niet in die tijd nog, 40 jaar geleden, nog niet direct als een puur islamitische revolutie gezien. Hè? Je had de Mujahideen, je had Bani Sadr, hoe heet ze allemaal? Je had allemaal andere mensen met hele andere denkbeelden. Het leek of die allemaal gezamenlijk optrokken. Ja, er waren heel veel verschillende stromingen. Seculiere links, seculiere nationalisten. Politici vanuit moslimgedachten, maar niet allemaal à la Khomeini, maar die meer islam als inspiratie willen gebruiken. Maar dat brengen we wel terug bij je vraag, want iedereen was hem inderdaad zat. John had het net over Ike, 52. Mm-hmm. Toen werd Eisenhower president. Hè? Van Amerika. Van Amerika. Ja. En toen heeft hij met de Britten een staatsgreep gepland tegen de toenmalige Iraanse premier Mossadegh. Ja. Die een democraat was en de Iraanse olie wilde nationaliseren. Mm-hmm. En toen kwam de Shah natuurlijk aan de macht. Dat haal ik aan omdat hij dus in de ogen van heel veel Iraniërs geen legitimiteit had. Hij was door de Amerikanen daar neergezet. Echt een dictatuur. De SAVAK, de geheime dienst, was zeer berucht. Was getraind door de Amerikanen. Ook overigens door de Israëlische Mossad. Dus ja, er gebeurde 20 jaar, 25 jaar, heel veel onderdrukking. Tegelijk ging Iran ook wel vooruit, hoor. Er was heel veel modernisering, industrialisering. Ja. Maar dat was heel tegenstrijdig. Maar het beeld van die Shah met het huwelijk van hem ook en zo. Ja. Met hoe heet ze ook alweer? Faradiba. Faradiba, dat koninklijke, dat sprookjesachtige. Dat leefde in Iran helemaal niet? Jawel, voor een deel van de bevolking was dat ook prachtig. Maar dat ging ook meer en meer tegenstaan. Laat ik bijvoorbeeld 71, toen werd 2500 jaar Iraanse monarchie gevierd. Journalisten werden uitgenodigd, die kwamen daar allemaal prachtig, praal enzovoorts. Maar die gingen ook natuurlijk die dorpjes in. Die zagen daar hebben mensen geen water, allemaal armoede. Dus er was wel grote tegenstelling die aan het groeien was. ik ben benieuwd hoe dan met waar dat succes van Khomeini vandaan komt. En we hebben toch nog een fragment klaarstaan over een toespraak van Khomeini tot het volk. Laten we er even kort naar luisteren. Ja, en dan... Het was direct na de machtsovername. Ja. Nu zegt hij: het geheim van het volk is de eenheid in woord. Onder de studenten, onder de boeren, onder alle lagen van de bevolking. En wij moeten waken dat de eenheid niet verloren gaat. Ja, als je dit hoort, dan lijkt het erop of Khomeini in de begintijd nog niet alleen voor zeg maar die strenge islamisten spreekt, maar voor iedereen die in verzet was. Of doet hij alsof? Nee, dat was zijn geheim. Kijk, aan de ene kant had het te maken dat onder de Shah de rest van de oppositie een kopje kleiner was gemaakt. En dat is natuurlijk de ironie van de geschiedenis. Ja, en Khomeini zat in Parijs, geloof ik. Khomeini zat tot 78 in Irak. Ja. En daarna is hij inderdaad naar Parijs gegaan. In ballingschap. Hij was door de Shah eruit gezet. Ja. Maar wat de Shah heeft gedaan, overigens dus met behulp van het Westen, en dat is de ironie van geschiedenis, ze hebben eigenlijk seculiere nationalisten en links totaal verzwakt. Dus toen bleef Khomeini en de moskee eigenlijk als oppositie over. Vervolgens was Khomeini ook ontzettend slim, want wat deed hij? Hij eigende wel dat verhaal van de nationalisten en links toe. Dus hij was heel erg tegen de Amerikanen, die moesten zich niet meer met Iran gaan bemoeien enzovoorts. En hij kwam op voor de rechten van de armen. Hij had het de hele tijd over de mostazafin, de onderdrukten, de vertrapten van de wereld. Ja, maar... En ja, daarmee kon hij heel veel mensen verenigen rond die agenda. Maar hadden de mensen ook door dat ze zich lieten verenigen door een man die uiteindelijk hen in een dwangbuis zou stoppen van de islam? Nee. Want kijk, het was ook van welke islam? Mensen zijn in meerderheid moslim in Iran. Dus iedereen had een andere interpretatie over islam. Dus hij had het over de Islamitische Republiek. Maar mensen dachten van, oh ja, we leven nu in een monarchie. Dus republiek klinkt mooi. Bovendien, kijk, we hebben het over islam. Kijk, republiek is in de islamitische geschiedenis niet voorgekomen, hè, met een parlement, president. Dus Khomeini was ook echt een vernieuwer van de islam. Dus hij maakt het ook weer nieuw. Was het dan zo dat mensen toch nog een tijd lang geloofd hebben, dit is een schijn van democratie de jas wat hij aantrekt? Ook, een van de leuzen was vrijheid. Dus mensen wilden vrijheid van buitenlandse machten, maar ook van binnenlandse dictatuur. Dus, en Khomeini presenteerde zich alsof hij dat ging doen. Hij zei van, ik kom en ik ga terug naar Qom, de Iraanse Vaticaan. Mm-hmm. De geestelijkheid moet zich niet heel erg met de politiek gaan bemoeien. Ja. Heeft hij het in het begin ook een beetje gedaan of niet? Nou, tot de eerste week. Nee, hij was, weet je, door die revolutie was hij al zoveel in charisma gegroeid. En dat kwam door niet zijn theologie. Kijk, ik vind dat we echt in de debatten te snel gaan naar de rol van de islam. Iedereen denkt van, oh ja, islam, dus had hij heel veel aanhang. Maar hij kreeg aanhang omdat hij zichzelf presenteerde als de meest vastberaden opponent van de Shah. Terwijl de liberalen zeiden van, ja, we moeten een beetje gaan praten met de Shah en dan komt het wel goed. Daar was een revolutie. Mensen wilden af van de Shah. Dus hij zei van, nee, ik ga door tot hij weg is. Ja, daardoor won hij heel veel aanhang. Nou weet ik niet meer hoe de reactie eigenlijk in Nederland toen was daarop. Nou, laaiend. Men was in het begin, waren er allerlei linkse bandgenoten van een aantal van ons hier aan tafel, erg enthousiast over Khomeini en over de Iraanse revolutie. Maar laten we dat alsjeblieft even laten zitten, want dat wordt veel te ingewikkeld. Ja. Maar ik benieuwd, wanneer is dan de omslag dat de mensen doorhebben, we hebben ons een beetje door deze meneer laten belazeren? Eerste maanden. Kijk, het gaat echt een half jaar. Dat is nog een periode van vrijheid. Iedereen op straat is aan het praten. Boekjes aan het verkopen. Kranten aan het verkopen. Er zijn allemaal vakbonden aan het opkomen. Nieuwe kranten. Echt een sfeer van vrijheid. Maar Khomeini gaat langzaam echt meer macht naar zich toe toe-eigenen. Ja. En december komt hij met een grondwet waarin dus zijn eigen macht ingebed is. Daartegen ontstaat onder links bijvoorbeeld heel veel oppositie. Mensen zijn daartegen. Maar weet je wat? En dan moet links in ballingschap het land uitvluchten. Ja zeker. En heel veel andere mensen overigens. Maar de tragedie is, er is nog heel veel strijd. Ook onder religieuzen bijvoorbeeld. Er zijn liberale religieuzen die het niet met hem eens zijn. Maar de Iran-Irak-oorlog begint september 1980. En dat haalt alles door elkaar. Want daardoor kan Khomeini zeggen, we staan onder druk. Het land wordt aangevallen. Ja, hij is in feite gered door Saddam Hussein. Saddam Hussein heeft groen licht gekregen van het Westen, want ze zijn bang van Iran. Iran wordt geboycott, noem maar op. Iedereen verenigen. En dat was niet alleen zeg maar een soort van retoriek. Mensen voelden dat ook. Ja, als je nu naar de situatie nu kijkt. We hebben Khomeini gehad. Ik weet niet hoe mensen op dat regime terugkijken. Er is natuurlijk iets interessants aan de hand, want er is een soort vermenging van staat en religie heeft er plaats gehad. Wat is daar het gevolg van? Dat zijn mensen daardoor allemaal keren zich van de overheid af, leiden ze een soort dubbelleven? Of wat is het gevolg? Nee, dat is dus eigenlijk paradox van de Islamitische Republiek dan, hè? Van dat hij eigenlijk zijn eigen vijanden heeft gecreëerd. En behalve dat ook zichzelf ondermijnd heeft door juist de sociale en politieke hervormingen. Door die revolutie gingen heel veel mensen meedoen met de politiek. Dus die stellen nu eisen van, oh ja, die revolutie, dat waren wij toch? Deden mee aan de revolutie, we wilden meer zeggenschap. Het was niet de bedoeling dat nu Ayatollah Khamenei de rol van de oude Shah speelt. Dus mensen willen daar vanaf. En steeds meer mensen willen ook een soort seculier systeem. Maar is dat nu nog steeds zo? En heeft dat, we hebben natuurlijk een aantal nieuwe heropstanden gezien als ware. Hoe gaat het aflopen? Gaat het ooit weg, dat in mijn woorden gewoon dat dictatoriale zootje? Zeker. Ik denk dat gaat gebeuren. Het zal nog wel even een tijdje duren. En het is ook op welke manier. Kijk, mensen hebben ook wel de herinnering van die revolutie 40 jaar geleden. Dus ze zijn ook wel bang van, oké, dit regime weg. Wat komt er dan in de plaats? Dus iedereen kan wel mooie woorden beloven. Mensen willen ook geen herhaling van Irak of Syrië, waardoor Iran, zeg maar, Iran heeft nu met zware sancties van de VS te maken. In Washington zijn er ook echt oorlogshitsers aan de macht. Dus mensen in Iran willen ook echt hun onafhankelijkheid behouden. Maar daaraan willen wel democratie toevoegen. Dus ze willen de onafhankelijkheid niet weggeven. Dus er is wel echt een hele complexe situatie nu. Mm-hmm. En Iran is ook verdeeld. Het is ook, ik bedoel, er zijn ook wel mensen die het met het regime eens zijn. Of dat die willen dat er nog wel. Ja, maar is er nog steeds, want een paar jaar geleden waren er echt hele grote demonstraties en leek het er even op dat het snel zou gaan veranderen. En dat is nu toch minder. Ja, maar dat gaat allemaal door, hè, onder oppervlak. Er zijn allemaal stakingen hier en daar, protesten hier en daar. En dat blijft aan de gang. Ja. Mensen blijven dat opeisen. Vrouwen in Iran staan echt vooraan in die strijd. Die eisen vrijheid van het niet dragen van hoofddoek. Of wel dragen, overigens. Dus dat gaat allemaal door. En dat is een voortgaande strijd die ook uit die revolutie voortkomt. Dus eindelijk, zoals alle revoluties, de revolutie is nog niet helemaal af. Het is de onvoltooide revolutie, zou ik zeggen. Goed, Peyman Jafari, bedankt voor je uitleg. En als er weer iets in Iran gebeurt, dan weten we je te vinden. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met onder meer Simone van der Vlucht over haar boek De Bikkers. We onthullen wie de geschiedenis onthullen niet. We praten met de winnaar van de Geschiedenis Online prijs. En we hebben een documentaire over Bourgondier Philips de Goede. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Peter van der Meers. Sinds 2010 hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Maar hij stopt ermee. Ik ben ook een emotionele zak, dan ben ik wel beginnen wenen. En Jeroen Straathof. In 1996 de allereerste wereldkampioen op de 1500 meter. Hij heeft drie verschillende spelen meegemaakt met drie verschillende resultaten voor mij als sporter. Maar ook drie verschillende beelden over hoe sport beleefd wordt. De perstribune. Op NPO Radio 1. Zometeen vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Een cilinderslot of een penslot. Een insteekslot of oplegslot. Bijzetslot, meerpuntslot of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt, als het er maar één met een keurmerk is. Anders zijn inbrekers zo bij je binnen. Zorg dat je zeker weet dat de sloten in jouw huis goedgekeurd zijn. Vraag het een specialist of kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor. De nieuwe Mazda 3 is één en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto.